otišla si drugom, drugom u zagrljaj. Bio sam tvoj, bio sam tvoj, ti si bila život moj. Ostao sam sam, otišla si drugom, drugom u zagrljaj. Zagrljaj. Bio sam tvoj, bio sam tvoj, ti si bila život moj. Ostala je tuga za tvog vjernog druga, tuga za zagrljaj. Ostao sam sam, ostao sam sam, nikog nema više. Ostao sam sam, ostao sam sam, hoće suze. Tvoj, ti si bila život moj. Kuda sada krenem, sa kim da se smijem, gdje je tvoj zagrljaj. Bio sam tvoj, bio sam tvoj, ti si bila život moj. Kuda sada krenem, sa kim da se smijem, gdje je tvoj zagrljaj. Ostao sam sam, nikog nema.